mama pena nzoto etole nanga mama mwinda ya bolingo pela e manzamba e yata epaso kote nanga ya tuleto nasanga yo bolingo na misala mapena nzoto tofandango sheri bolingo ya bomwana sukali lakisa mifiti olinginga mingi sans défaut ye yeah, ye yeah, ye yeah. Manzamba bolingo sukali nateka neni nina somba bolingo nayo nalembiko bomba lelo na bimisi bayoka yebisaba moti batinda faktira lipala ye yeah, ye yeah, ye yeah. Manzamba bolingo sukali C'est d'amour.